Onlara, mümin insanların inandığı gibi siz de inanın. Denilince de, beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım? Derler. İyi bilin ki asıl beyinsizler kendileridir. Fakat bunu bilmezler.